سورت الاخلاص مکی سورت ہے، ایک رکو ہے، چار آیات ہیں. سیدنا ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا ہم سے نسب بیان کرو. عربوں میں نسب کو معلوم کرنا ایک بہت اہم بات تھی، ان کے کلچر میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتار دی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ اکیلا ہے، وہ صمد ہے، اور صمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہو نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو. اس لیے کہ جو کسی سے پیدا ہو ضرور مرے گا، اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نہ مرے گا، نہ اس کا کوئی وارث ہوگا، نہ اس کے کوئی برابر کا ہے. اور راوی کہتے ہیں کہ کفر کے معنی ہیں مشابہ اور برابر کے. تو اللہ تعالیٰ کے برابر یا مثال جیسی کوئی چیز ہی نہیں. اس کے بعد سے جب بھی کسی مسلمان سے یہ سوال کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب بتاؤ یا اللہ تعالیٰ کی پہچان کراؤ، تو وہ جواب میں یہی سورت پڑھتے تھے. تو آپ اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے اسی سورت کو پڑھا کریں. اس سورت کی بہت فضیلت آتی ہے، بہت سی احادیث ہیں اس بارے میں. ابو الدرداء سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ہر رات کو ایک تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قل ہو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، ون تھرڈ کے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جمع ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں. ہم جمع ہو گئے، آپ نکلے، سورت اخلاص پڑھی، پھر اندر چلے گئے. ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے، جس کے لیے آپ اندر چلے گئے. پھر آپ باہر نکلے تو فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا، اور یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فوج پر سردار مقرر کر کے بھیجا، وہ اپنی فوج کی نماز میں قرآن پڑھتے اور قرآت کو کل ہو اللہ پہ ختم کرتے، یعنی ہر رکعت میں کل ہو اللہ پڑھتے. صرف یہ نہیں، اور بھی کچھ، اور اس کے ساتھ یہ بھی، یعنی جمع کرتے. جب فوج لوٹ کر آئی تو لوگوں نے اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یہ شخص یہ کرتے رہے، کیونکہ ان کے لیے ذرا نئی بات تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اور میں رحمان کو دوست رکھتا ہوں کہ اسے پڑھا کروں، اسی لیے میں سورت کو شوق سے پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اسے کہہ دو اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے. تم اس سورت کو دوست رکھتے ہو تو اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے. تو قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، لا ثانی ہے، یکتا ہے. اور قل کا معنی ہے اعلان کر دو، سب کو بتا دو، برملا کہہ دو، منادی کر دو، ہر شخص سن لے، سب جان لے، کسی کو کوئی شک نہ رہے، کسی مزید سوال جواب کی گنجائش نہ رہے کہ اللہ صرف ایک ہے، دو نہیں. جیسے مجوس کا عقیدہ ہے کہ ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک بدی کا ہے، تین بھی نہیں جیسے نصارہ کہتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں بھی نہیں جیسے ہنود کہتے ہیں، بعض مشرق اقوام کہتی ہیں. قل هو اللہ احد، اور پھر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد لفظ میں دو باتیں بنیادی طور پہ پائی جاتی ہیں. نمبر ایک، کسی چیز کا ٹھوس اور مضبوط ہونا. نمبر دو، وہ جس کی طرف سب قصد کریں، سب ارادہ کریں. تو اللہ الصمد، اللہ ایسی ذات ہے کہ جو حی قیوم ہے، خود قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے ضرورت مند ہیں، لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہیں. انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، وہ ہر طرح کی انسانی ضروریات سے بالا تر ہے. کھانے پینے سے بے نیاز ہے، سونے اور آرام کرنے سے بے نیاز ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ اپنی زندگی اور بقا کے لیے کسی کا محتاج نہیں، باقی سب محتاج ہیں. کسی بھی چیز، رزق، صحت، زندگی، شفا، اولاد، یہ سب تو انسانوں کی ضروریات ہیں، اور اس کے لیے وہ اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں. مشکلات میں سب اس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، سب اس کا سہارا لیتے ہیں، اس کو تھامتے ہیں، لیکن اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اسی لیے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کے لیے جائز نہ تھا، مناسب نہ تھا، اور مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ ہرگز پیدا نہ کروں گا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہ تھا، اور گالی دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یعنی اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ اس کو گالی دینا۔ حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرے جوڑ کا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ احد، احد کہتے بھی اس کو ہے جس کے برابر کوئی اور نہ ہو، بالکل تنہا، اکیلا۔ ولم یکن لہ کفواً احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کفواً کفاءت سے ہے، کپڑے کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو اس جیسے دوسرے ٹکڑے سے ملا کر خیمے کی پچھلی طرف ڈالا جاتا ہے، اور کف کا معنی ہوتا ہے ہم مرتبہ، ہم منزلت، جوڑ کا، برابر کا، ٹکر کا ہونا۔ عموماً میدان جنگ میں جب دعوت مبارزت دی جاتی ہے تو برابر کا ایک جیسا شخص سامنے آتا ہے، نکاح کے وقت جو کف ہوتا ہے، یعنی ایک جیسا سٹیٹس یا ایک جیسے حالات والے لوگ، تو اس کو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کف نہیں، یعنی اس کے مقابل اس جیسی طاقت رکھنے والا، اس جیسی صفات والا کوئی بھی نہیں، نہ اس کا کوئی ہمذات ہے، نہ کوئی برادری ہے اس کی، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، سب مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے۔ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد۔